dediler ki, ey Hud, sen bize apaçık bir delil mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edemeyiz ve sana iman edecek de değiliz.